أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surat al-Furqan. Jana tulisimamia katika aya nambari 43, leo tunaelekea katika aya nambari 44. Aya jana ilikuwa inaeleza masuala ambayo watu wanafanya matamanio yao kuwa ndio miungu yao. Kukatoa maelezo hayo jinsi ambavyo wanadamu huona kitu kizuri wakakipenda, lakini mwisho wanaamua kukiabudu kitu kile. Baadaye wanaona kitu kingine kizuri zaidi kuliko cha mwanzo, wanakiacha kile cha mwanzo, wanaabudu cha pili. Kwa hiyo matamanio ikawa watu ndio yanowaendesha maamuzi jinsi gani nafsi ambavyo inavyopenda. Naam, aya leo Allah subhanahu wa ta'ala anasema am tahsabu anna aktharahum yasma'una au ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Am tahsabu, au je unadhania au unafikiria, am tahsabu, au je unadhania wewe anna aktharahum, kwamba wengi katika wao, anna kwamba aktharahum wengi katika wao, yasmauna, je unadhania kwamba wanasikia, au yaqilun, au unadhania kwamba yaqilun wanafahamu, sio wana akili, wakili wanazo, yaqilun je wanafahamu, inhum hawakuwa wao, illa kal an'am, ila ni kama vile wanyama, inhum basi hawakuwa wao, illa kal an'am, ila ni kama vile mfano wa wanyama, bal hum bali wao hao binadamu hao, adhallu sabila wamepotea zaidi njia, bal hum bali hao ambao unadhania kwamba wanasikia au wana akili, wao ukiwalinganisha na wanyama, adhallu wamepotea zaidi sabila njia ya haki. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala am tahsabu, au je ndio wewe unadhania, anna aktharahum kwamba wengi katika wao, yasmauna wanasikia, au yaqiluna au wanafahamu, am tahsabu, au je unadhania, unadhani anna aktharahum yasmauna au yaqilun, kwamba wengi katika wao, yasmauna wanasikia, au yaqilun au wanafahamu katika akili zao. Allah anasema inhum hawakuwa wao, illa kal an'am, ila ni kama vile wanyama, kal an'am ni kama vile wanyama, bal hum bali wao binadamu, adhallu sabila wamepotea zaidi, adhallu wamepotea zaidi njia ya haki, kwa maana mnyama ana unafuu kuliko mwanadamu ambaye alikuwa hasikii na wala hafahamu chochote katika maneno ya haki. Qala Ibn Abbas, anasema Ibn Abbas katika tafsiri ya aya hii, afwan, anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii, ay hum, maana yake ni kwamba wao hao binadamu ni aswa uhalan, wana hali mbaya mno, minal an'ami kuliko wanyama, ambao wanyama hawa ni asariha. Asariha ni wale wanyama wanaofugwa, wanapelekwa malishoni asubuhi, jioni wanarudishwa, wanachungwa. Anasema Ibn Kathir kwamba hao wanadamu ni aswa au hal, wana hali mbaya zaidi, minal al'ami sariha, kuliko wanyama wafugwao. Kwa nini? Ibn Kathir anafafanua ule ubaya uliokuwa kwa hawa wanadamu, mpaka kwamba wamekuwa wanyama ni afadhali. Kwa maana hiyo anasema fa inna tilka taf'alu ma khuliqat lahu. Ukiangalia wanyama siku zote wanatenda, wanafanya, wanafuata kama vile maumbile yao jinsi walivyoumbiwa, basi ndio hivyo hivyo. Hawana ile hali ya kwamba mnyama kaumbiwa hivi, mnyama huyu akakaidi maumbile yake. Mnyama ambao utakuwa ni miguu minne, basi naam, ameumbiwa atende kwa miguu, atende kwa miguu minne. Haiwezekani ikawa mnyama ukamkuta miguu minne ati anatembea na miguu mitatu. Abishana akaidi maumbile. Mnyama ambaye alikuwa ameumbiwa yeye ale majani tu, basi naam, mnyama huyu anakula majani tu sote. Hakaidi amri, akasema kwamba leo nitafute nyama. Na mnyama ambaye alikuwa yeye kaumbiwa anakula nyama tu, basi hata siku moja utamkuta mnyama huyu anakula majani. Wakitaalam wanasema hawa yani species katika biology kwamba wanyama wanakuwa katika hali ambayo kuna aina fulani na aina fulani. Wanyama ambao wao kazi yao kula majani tu, hawa wanaitwa carnivorous. Wale wale ambao wanakula mnyama tu wanaitwa omnivores. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo wanyama wameumbiwa hivyo na maumbile yao yako hivyo. Lakini wa haulai, hawa sasa binadamu, anasema Ibn Kathir, khuliqu, wameumbwa liibadati llahi, kwa lengo na kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lahu, peke yake, na kwamba yeye Allah hana mshirika. Kwa hiyo utawakuta wanadamu lam yaf'alu, hawafanyi hivyo. Wameumbiwa wanadamu wamwabudu Allah wahdahu la sharika la, lakini wanakaidi amri hiyo. Wahum yaabuduna ghayrahu wa yushrikuna bihi, wanadamu hawa wanamwacha mola wao ambao amewaumba kwa ajili ya kuabudu yeye. Wayaabuduna ghayrahu, wanaabudu vitu vingine. Sasa isitoshe, wayushrikuna bihi, wanafanya ushirika, yani kwamba mola wanamshirikisha na vitu vingine. Ma qiyami alhujjati alayhim, pamoja na kwamba wamesimamishiwa hujja kwamba jamani Allah ni peke yake. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wamesimamishiwa hujja, lakini bado wanadamu wanaabudu pamoja na Allah miungu mingine. Sasa hapa we huoni kwamba mnyama atakuwa ana uafadhali kuliko huyu mwanadamu ambaye yeye amepewa uongozi, akapewa mitume, vitabu, na vile vile akapewa macho, masikio na akaweza kutafakari? Anasema Ibn Kathir katika tafsiri hii ya kwamba binadamu hum aswaul hal, aswa halan min al-an'am as-sariha, ni wako katika hali mbaya sana kuliko wale wanyama ambao walikuwa wenye kufugwa. Nam amtahsab au je wadhania anna aktharahum, kwamba wengi katika wao wanadamu, yasmauna, wanasikia, au yaqilun, au wanafahamu. Wengi bwana hawasikii, sio kama viziwi wanasikia masikio, lakini kile anachokisikia je wanakipa mizani? Au yaqilun, au wanafahamu, sio kama hawana akili. Akili wanazo, mtu ana akili mpaka inapindukia. Kuna watu wana akili mpaka zinapindukia, kama mfano vile chupa umejaza maji, chupa ikajaa kwa maji yakaa na mwagika. Sasa kuna binadamu wana akili zinapindukia, na wanaonekana hawa katika masala haya ya sekula usomaji, wamewezekana akawa kuna mtu afanya mtihani, ikiwa wa ordinary level au A level, masomo yote akawa na mchukuu au ikawa mtu ameingia university akachukua degree ya kwanza, lakini degree yake hiyo ya kwanza ikawa with distinction, with honor, yani degree ambayo yeye peke yake ndio anostahiki ile heshima kupata degree ile. Akili za watu zitakuwa kubwa mpaka mtu anafikia professor. Lakini mtu huyu pamoja na akili zake kwa nyingi anashindwa kufahamu nani wa kumwabudu, anakwenda kusujudia jisanamu, baguani, sio mzimu, sio nani. Huyu si profesa huyu, inakuwaje tena? Sasa ndo hapa Allah akasema kwamba je, unadhani kwamba wengi wao wanasikia au yaqilun au wanafahamu? Hapana. Binadamu jinsi wanavyotembea huko, basi utawaona kama kwamba ni wastaarabu. Hapana. Allah anasema wao inhum illa kal an'ami, hawakuwa ni isipokuwa kal an'ami, kama wanyama. Kafu hii ya hapa inaitwa ni kafu katika ile vitu vinaweza kuonyesha kwamba hapa pana tashbihi. Katika balagha wanasema kuna ile hali ya mshabaha, kushabihisha. Kwa hiyo ili ifahamike au kwamba utimie ule mshabaha, lazima kuwe kuna vitu vitatu. Lazima kuwe kuna kitu ambacho kinachoshabihisha, kinachoshabihishwa, halafu kuna kitu kinachoshabihishwa kwayo, halafu kuwe kuna ile element ambayo inayoonesha kwamba hapa na hapa wamefanana. Wanaita adatu tashbih. Adatu tashbih ni kama hii herufi ya kaf, kal an'ami, kama wanyama. Kwa hivyo huu ni mshabaha. Naam, bal hum adhallu sabila, bali wao ni wamepotea zaidi njia hawa wanadamu, kiasi ambacho wanashindwa na wanyama. Kama tulivyoeleza mifano ya juzi, mwanadamu na wanyama, mwanadamu anakuwa ni mwovu zaidi kuliko hata mnyama, kwa sababu mnyama ameumbiwa katika maumbile na anakwenda katika maumbile yale yale aliyokuwa nayo. Yepi? Mnyama kama mfano vile mbuzi, ng'ombe, kondoo na wengineo, huwezi ukamkuta mbuzi beberu ampanda beberu mwenziwe. Lakini binadamu utamkuta mwanadamu anamgeuza mwenziwe, mwanamume mwenziwe. Sasa uone kama hawa wanyama basi wamekuwa ni bora zaidi kuliko nyie. Na watu wanatetea, wewe unajua hizi ni haki za kibinadamu, haki kina kila mwanadamu ana haki ya kuishi na ana haki ya, wanasema haki ya usiri, maisha yake ya siri yasichunguzwe, yakishaingia ndani basi. Maana yake ni kwamba mtu atakapokuwa mwanamume ampanda mwanamume mwenzie, basi hayo ni mambo ya haki ya siri, yabakishwe hivyo hivyo. Hapana, ni wanyama, yani zaidi ya wanyama. Wanyama wana afadhali. Kuna maana Allah subhanahu wa ta'ala amtahsabu, hivyo je unadhani wewe anna aktharahum, kwamba wengi katika wao, yasmauna au yaqilun, wanasikia au wanafahamu, inhum, hawakuwa wao illa kal an'ami, ila ni kama vile wanyama. Bal hum, bali wao wanadamu, adhallu wa dhallu, wamepotea zaidi, sabila, njia ya haki wamepotea zaidi. Suala hili la Allah subhanahu wa ta'ala kuwapigia mfano wanadamu na wanyama ni jambo ambalo ndiyo Qur'ani ada yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, tuangalie, Allah akampigia mfano mwanadamu na mnyama. Si kwamba anataka kumtukana mwanadamu, Allah anataka kumuongoza. Kwa hiyo katika kumuongoza, anamuongoza kwamba haya mambo fulani, mbona ni kama vile wanyama nyinyi? Ukirudi katika surat Al-A'raf aya nambari 179, kuna aya ambayo inafanana na masala kama haya. Yipi? Ya Allah subhanahu wa ta'ala amemfananiza mwanadamu na mnyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watlu alayhim, na wasomee naba alladhi, habari za yule ambaye atainahu, tuliyempa ayatuna, ayatina aya zetu. Kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapewa kibarua hichi kwamba hemu wasomee watu habari za kuna mtu tulimpa aya zetu, atainahu ayatina, bimaana alipewa elimu. Elimu gani? Akawa anafahamu, anamjua Allah, anajua kwamba jambo hili Allah ameharamisha, hili ni halali. Yani tumempa elimu yetu na akanafahamu mambo mengi katika pengine Qur'ani na katika sunna na katika mambo mengine mbalimbali. Lakini fansalakha minha, akajivua nazo aya zetu zile. Fansalakha ni kama mfano vile mtu amevaa kanzu, sasa aivua ile kanzu. Kwa hiyo mtu huyu baada ya kupewa uongozi, elimu ya Allah, akajivua nayo ile. Fa atba'u shaytan, akamfuata shetani. Fakana minal ghawin, basi matokeo yake akawa ni miongoni minal haliki, katika wale walioangamia. Ni moja katika jambo ambalo aya hii inawafundisha wale wote waliopewa elimu ya Allah, ikiwa anajua Qur'ani, ikiwa anajua sunna, ikiwa anajua, almuhim amepewa elimu na Allah, halafu akaiacha elimu ile ya Allah. Fansalakha minha, akaivua kabisa, bi maana akawa yuko mbali kabisa na yale mafundisho aliyoyapata katika Qur'ani na sunna, akawa amfuata shetani. Lakini mwisho mtu kama huyo anakuwa anaangamia. Iko mifano mingi ya watu ambao Allah amewapa elimu, akawajuza Qur'ani, akawajuza sunna, akawajuza fikihi na mambo mengi ya dini, lakini baadaye wakaona kwamba dini ni kitu kinachelewesha katika kupata maendeleo ya kimaisha. Kwa hiyo anatoka katika elimu ya dini, anaingia sasa katika kupambana na maisha. Ukiweza ukuuliza kwamba bwana yule kana mkumbuka alikuwa imamu fulani, ndio yule amekuwa vile, bwana yule si alikwenda kusoma Saudia yule, ndio yule sasa imekuwaje? Ni kwamba amepewa elimu na Allah, kisha yeye akaikataa, akaivua, akaona anachelewa maisha. Na hii ndio nadharia kubwa inawapata watu wengi. Allah anamjalia kuwa na elimu ya dini, lakini anaona kwamba maisha yamekuwa hayapata, hana mafanikio nayo, anaiacha elimu ya dini, anaingia katika kupambana na maisha. Kwa mambo yake yote yanakuwa sio ya dini tena. Kama ilikuwa riba haramu, basi yeye sasa kwa sababu amepambana na anapambana na maisha, riba anaitengea mazingira kwamba haina ubaya wote. Hii ndiyo aya inazungumzia. Kisha Allah anasema walau shi'na la rafa'nahu biha, na lau tungelitaka, mbona tungelimtukuza tukamuinua tukamuondolesha na matatizo ya kidunia, kama alivyosema Ibn Kathir, ni kwamba lau kama tungelitaka, la rafa'nahu min atadannas an qadurati ad-dunya, tungelimuondolesha yale matatizo na machafu ya kidunia, yale takataka zile za kidunia tungemuondolea. Lakini mtu huyu walakinahu akhlala ila al-ardhi, akagandamana na dunia. Akhlala ila al-ardhi, akagandamana na dunia. Wattaba hawahu, na akafuata matamanio yake. Sasa ndio ile tulosoma jana, araaita alladhi man ittakhadha ilahahu hawahu wattaba hawahu, na akafuata matamanio yake. Allah anasema, msikilize sasa huyu mfano wake alompigia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, famathaluhu, mfano wake, kamathali lkalbi, ni kama vile mbwa, kama mfano wa mbwa. intahmil alaihi yalhath, mbwa na tabia moja. Mbwa katika hali ambayo jinsi ukimwangalia ukimpigia kelele yalhath, yalhath kwa maana ana hema hiyo. Saa zote mbwa ulimi lake liko nje tu. Yaani ukimpigia kelele mbwa ana hema, na au tatruku yalhath, ukamwacha mbwa usimshughulikie chochote, basi mbwa yuko yeye kazi yake kuhema. Hivi ndivyo ambavyo mwanazuoni alopewa elimu na Allah akaona anachelewa na maisha, akaitupilia mbalini elimu ya Allah, akaingia katika kupambana na maisha katika starehe za kidunia, basi anakuwa vile kama jibwa lile. Popote wewe ukimwona saa zote yule ana nini, humjui ana raha, humjui ana shida. Make mbwa humjui kwamba kala kashiba, yeye yuko huyu sio ana njaa yuko. Hiki ndivyo ambavyo hasara kubwa ya mtu kupata elimu ya dini kisha akaiweka pembeni, akaona bwana elimu hizi nilisoma tu basi, najua nililazimishwa. Akaingia katika upande mwingine, basi atakuwa vile kama jibwa. Kila anachokipata hakitoshi, kila jambo ambalo nalifanya halitokuwa. Yeye yumo tu anapambana, anapambana tu. Kisa nini? Kumbe Allah alimpa elimu ya dini akaikataa. Kwa hiyo wanasema Allah, mtu yeyote ambaye atakuwa amepewa elimu ya dini na Allah, aya za Allah, akajivua nazo, akajifanya hamnazo, basi naam, mfano wake ni kama mbwa. Famathaluhu kamathalil kilbi in tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath dhalika mathalul qaumi alladhina kadhabu biayatina faqsusul qasas. Kwa hiyo hii ndiyo ambayo Allah apiga mifano ya wanyama sampulizo. Sasa hapa Allah akautaja sasa mbwa. Na katika sura nyingine Allah anasema mathalul ladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu aswara. Mfano wale ambao walopewa vitabu vya Allah, wakajuzwa elimu za Allah, basi wakaacha, mfano wao ni kama vile punda. Punda ambaye amebeba soji kubwa la vitabu, lakini hana hajui, hajui kama amebeba thamani kubwa ya mavitu. Kwa aya hii katika sura Juma, Allah ampigia mfano wa mtu aliopewa elimu akaiacha, akaangia katika mambo ya kidunia, ni kama mfano wa vile punda. Kwa hiyo hapa tumepata mbwa sote al-Araf, na huku tumepata nani, punda. Cha msingi nataka ufahamu tu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa katika hali ambayo ya kumwongoza kiumbe wake ili afike katika hali ya kwamba awe ni muongofu kiumbe, basi anamfananisha kama mbwa, anamfananisha kama mfano nani, kama mfano vile wanyama. Naam, katika sura nyingine, afwan, katika sura hii sura al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala anapiga mfano mwingine wanadamu kama vile wanyama, anawafananisha na wanyama. Ukifungua katika sura al-A'raf aya nambari 176, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa laqad dharana li jahannama, na kwa hakika tumewaumbia, yani tumewaandalia jahannam, kathiran min al-jinni wal-ins, wengi miongoni mwa majini na watu. Moto bila shaka kwa aya hii upo, na moto bila shaka kwa wale watakaoingia motoni tayari wapo, na ndio maana Allah akasema wa laqad dharana, dharana tumeshawaandalia, tumeshawaumbia. Kwa moto upo, na wale watakaokwenda motoni vile tayari Allah subhanahu wa ta'ala anawafahamu fika katika huu. Na ndio maana katika tafsiri ya Ibn Kathir akasema ai hayanahum laha, yani moto tumeshawaandalia, na wayamalu ahlaha, ahluha yaamaluna fi annahu ta'ala lamma arada an yakhluqa al-khalaiq. Kwa hiyo moto upo, na watu kwenda kuingia motoni wapo, na watu hawa watatenda matendo ambayo ya kwenda kuwaingiza motoni. Sasa hii yote nini? Iwe Allah kaumba moto na ashajua hawa watakwenda motoni na matendo yao hivi na hivi. Hii inaitwa elimu ya qadari.